Bu بلکہ جہاں تک کہ نے کیا کہ ایک درخت کو پتا چلتا تو کتنی دفعہ رنگ کھائے گا تو کتنا ٹانے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موٹ کیا. اس کے بعد انسان کی کوشش کا ایک دفعہ ہے کام کے ہونے یا نہ ہونے اور پھر انسان کی کوشش کہاں تک کامیاب ہے. میرے ابھی تو دوست دین کے بارے میں جتنے بھی سوالات بارش ہوتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ خداوند کے قدوس کی صحیح معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عقیدوں پر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب کسی نہ کسی صورت سے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفات کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں. اس کی صفات, اس کے اعمال, اس کے افعال, اس کی قدرت کے ساتھ ہر چیز متعلق ہوتی ہے. اور میں آپ کو کہا کروں بات پہنچی تیری جوانی تک, بات وہاں اوپر جا سکتا کرتی ہے. تو اگر حقیقت میں تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ تقدیر کا مسئلہ عمومی طور پر ذہنوں میں آیا نہیں کرتا اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اسے کھول کر وضوح کے ساتھ اس لیے بیان نہیں فرمایا کہ جب ہمارے حق نہیں ہوتی تو انسان اس کے پلے غلط نظریات نظریات قائم کر لیا کرتا. تو خدا کی معرفت کیونکہ تمام حق کو ہی ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہے, اس بنا پر ہم اس بارے میں اس کالات میں پھل جایا کرتے ہیں. وہ مثال ہے, ہم نے کسی کتاب میں پڑھی کہ ایک ہاتھی تھا اور سات اندھے اسے دیکھنے کے لیے چلے گئے. ایک اندھے نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا, کہتا ہے دیوار کی طرح, اس کے کسی کے ہاتھ میں اس کی ٹانگ آ گئی وہ کہنے لگا پتوں کی طرح, کسی کے ہاتھ میں دم آ گئی وہ کہتا ہے رسی کی طرح, کسی کے ہاتھ میں کان آیا وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے پنکھے کی طرح. سات آدمیوں نے سات باتیں کہیں لیکن سب کی سب باتیں جو غلط تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا ہاتھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اگر پورا ہاتھی دکھائی دیتا تو ان میں سے کون شخص ایسی بات نہ کرتا. اسی بنا پر یہ دین کے متعلق اختیارات اس وجہ سے بابت ہوتے ہیں. دین میں کوئی کمی کوتاہی نہیں, ہم نے پورے دین کی تصویر کو دیکھا نہیں, اس کے اس رخ کو نہیں دیکھا جو کہ انبیاء علیہ السلام پیش کرتے ہیں اور ہمارے دلوں پر کھولتے ہیں. تقدیر کا مسئلہ کا جہاں تک تعلق ہے, تقدیر کا مسئلہ جہاں تک میرے علم ناقص کا تعلق ہے, اس کا سرا جو ہے یہ اللہ کی صفات کے ساتھ بندھا ہوا ہے. حقیقت میں تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات کا تأثر ہے اور تقدیر پر ایمان لانا ایک معنی میں اللہ کی صفات کے نتائج اور اللہ کی صفات کے مختلف رخوں کو مان لینا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ تقدیر کیا ہے, وہ تقدیر کس رخ پر اس دنیا میں چل رہی ہے اور یہ تقدیر انسانوں کو کس رخ سے انسانوں کو اس کے ماننے کا کہا گیا اور یہ اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں, اس نے انسان کی قوت کو سلب کر لیا یا نہیں سلب کیا, یہ مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں. آپ پہلی سب سے ہوتی اور پہلی بات جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیے کہ تقدیر الہی جو ہے عربی لفظوں کے لحاظ اور لغت کے لحاظ سے سطر اور سطر و تقدیرہ تقدیر کہتے ہیں اندازہ لگانے کو. حقیقت میں تقدیر جو ہے یہ ایک اندازہ الہیہ ہے, اللہ کا اندازہ ہے. لیکن اللہ کا اندازہ ہم بھی اندازے لگایا کرتے ہیں, انسان بھی اندازے لگاتا ہے اور انسان جو اندازے لگاتا ہے ان کے مطابق وہ اپنے ملک کی یا اپنے علاقے کی یا اپنے گھر کی یا اپنے شہر کی یا اپنی زندگی کی پلاننگ کیا کرتا. انسان کو پورا علم نہیں ہوتا, یہ غیر سے نواقف ہے. ہم پانچ سالہ پلاننگ کرتے ہیں, پہلا پانچ سالہ ہم نے منصوبہ بنایا, دوسرا بنایا ہمارا اندازہ یہ تھا کہ اس پر کتنا خرچ ہوگا, کتنی آمدن ہو جائے گی. اور منصوبہ تو ہم نے بنا لیا اور آمدن کی جہاں سے ہمیں امیدیں ہو گئی وہ ہمارے خداوند بیگانے مجازی جو تھے ان کی شکل پر ان کی زمین پر شکل پڑ گیا اور آمدن میں کچھ کمی ہو گئی، ہمیں اپنے منصوبوں میں قطر محنت کرنی پڑ گئی، آگے پیچھے کرنا پڑ گیا. اگر ہمیں اندازہ ہوتا اس وقت تو ہم پلاننگ کر رہے تھے کہ آمدن کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع میں کمی واقع ہونے والی ہے، تو ان سیووں کو ہم شروع ہی نہ کرتے. لیکن کیونکہ ہمارا علم ناقص تھا اور انسان کا علم ناقص ہوتا ہے، وہ کل کی خبر نہیں جانتا، وہ کل کی خبر نہیں جانتا، وہ اپنی بدھی کے پیچھے نہیں جانتا، وہ اپنے ہاتھ کے اندر کو نہیں سمجھتا، اس کا کوئی بھی اس کا علم انتہائی ناقص. اب جب انسان کا ناقص علم ہے تو اس ناقص علم پر انسان کی پلاننگ جو بھی ہوگی وہ ناقص ہوگی. انسان کتنے علم کا دعویٰ کر لے، کتنی پلاننگ بنا لے، اگر یہ پلاننگ انسان کی جو ہے یہ کامیاب اور بالکل صحیح بیٹھا سکتی تو دنیا میں جو بڑی بڑی قومیں جنہوں نے شکست کھائی، مثال کے طور پر ابھی آج سے کوئی اندازہ کیجیے 30 سال پہلے، 30 سال پہلے جب سے جرمنی میں ہٹلر فرما رہا تھا، کیا کسی کو اسے ہمیں گمان بھی آ سکتا تھا کہ وہ دنیا کے اس طور پر ہٹلر رہ جائے جس وقت وہ میونخ میں آیا اور میونخ کے بعد جس وقت اس نے ڈانسک پر حملہ کیا ہے، جو اس کے ساتھ اس وقت وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا ایک پہلے جو محاذہ کی طرح، اور وہ اس کی ہر بات جو ہوتی تھی ہم اسے ایک انہت تک سمجھتے تھے کہ یہ ہو کر رہے گا، بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن تقدیر کے جو فیصلے اس کی یعنی اس کی تلوز اس کی تقدیر میں کی مقدر تھی، اس کا اسے علم نہیں تھا. اور اس کی میں اس پر جا رہا ہوں اس کی پلاننگ جو تھی، کیونکہ اسے غیر کا علم نہیں تھا، اس بنا سے 140 تک وہ 42 تک وہ بڑھتا رہا. اس پلاننگ گراؤنڈ پر جا کر یا زمین پر جا کر اس نے جو شکست کھائی ہے وہ صرف سمجھا نہیں، اور وہاں پر پہنچا تو بالکل ہم سے غلط کی طرح دنیا سے نکل کر رہ گیا. میں نے مثال کے طور پر بات کہی ہے، اگر اس سب کو پتا ہوتا، اگر آپ نے اپنی میں کام کری ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سب اپنے اندازوں سے کیسے بڑھ رہا تھا. لیکن جب اسے پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں ہونے کا، اور آخر میں وہ جس طور پر مرا ہے، وہ اس کے لوگوں نے جو بات میں اس کے پیپر رومن کے پیپر تیار ہو چکے ہیں، دوسرے لوگوں کے پیپر وغیرہ تیار ہو چکے ہیں، ان میں اگر آپ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. رومن نے اپنے پیپر میں لکھا تو ہماری جو تھے وہ جو ان کی وہاں جو مرتی کی جو اسے کہتے ہیں رائٹ اسٹاف کا وہ ایک وہ ہے یعنی ہائی کمانڈ کہہ دیجیے، ہائی کمانڈ جو تھی اس کے لکھے کتنے یقینی ہوتے تھے اس کے منصوبے، کہ ہمیں بہت گمان تک بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم شکست آئیں گے. بہرحال شکست آئی، اور ایسی شکست آئی. اب دیکھیے کہ رمن کو متعلق رگھوناتھ کنڈو نے لکھا کہ رواج میں کنڈی کہ وہ جو تھا ایسا جرنیل تھا کہ جس سے ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کہاں سے وہ حملہ کرے گا، کہاں سے آئے گا، پلاننگ کا اس کی کوئی پتا نہیں ہوتا تھا. لیکن ایک دن ہو گئی سب تصویریں کچھ کام، اب وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کا سبب تقدیر نہیں ہے، اس کا سبب تقدیر نہیں ہے. وہ تو ایک دوسرا کا جرنیل ہے اور اس نے لکھا اس مقام پر وہ لکھتا ہے کہ ڈیسٹنی از گریٹر دین دا مین. آپ نے وہاں پہ لکھتا ہے تو کیا دیکھتا آپ کو کچھ چاہیے ڈیسٹنی از گریٹر دین دا مین. قسمت جو ہے وہ انسان سے بہتر ہے، لیکن میں یہاں کہوں کہ تقدیر میں ان کے تقریبوں کو دبویا ہوگا تو دبویا ہوگا، لیکن حقیقت میں غیر تقریب نہ ہونا اصل سبب ہے ان کی پلاننگ کی ناکامی. یہ میں نے اس مثال کے طور پر کہا. آپ دیکھیے میں چاہتا ہوں انسان پلاننگ نہیں کیا سکتا، 5 سال 10 سال منصوبہ بناتا، لیکن اس کے جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں کنجسٹ اور جسٹ ورک ہوتا ہے، وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کل کے بعد کیا ہوگا، اس لیے تو ناکامی دیکھنی پڑتی. اب اس کے مقابلے میں آپ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا بیان ہوتا ہے یہ سب تقدیر کے لکھنے پر ایمان جو ہے خدا کو ایمان کے لانے کے بعد ہوتا پہلے خدا کو آپ مان لیجیے. اور میں پہلے بھی جب میں کتاب پر سب آپ نے یہ کیا تھا کہ خدا کو مانو تو جیسے اس کی کتاب کا حق ہے کتاب کے ساتھ مانو، خدا کو مجھے ہمیں کتاب نہ سمجھو، خالی کتاب کے بغیر نہ سمجھو، بلکہ اس کی زندہ کتاب کے ساتھ خدا پر ایمان لاؤ. اب جب آپ خدا پر ایمان لائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حقیقت اسلام کا خدا ایسا خدا ہو رہی ہے، لیکن وہ نظریہ خدا ہوں گی جو اسلام نے پیش کیا اس کے مطابق خدا ان کو خصوص کی خلاف آرم سرائی ہے آرم غیب ہے اور اسے اصل میں پتا تھا کہ عرب میں کیا ہوتا ہے. اسلام کے عقیدے میں خدا اگر میں جانتا تھا کہ عرب میں کیا ہوتا ہے. دوسری طرف دیکھیے خدا اسلام کا عقیدہ ہے کہ خدا اپنی ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو نہیں سکتا. اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ خلاف عقل نہیں ہیں. اگر آپ کسی منتقل عزت چکاؤں تو کسی خالق کو آپ مانیں گے کسی مخلوق کے تو آپ کو لازمی ماننا پڑے گا کہ وہ خدا کی کتاب کا عالم ہے. آپ ایسے خالق کا تصور نہیں کر سکتے جو قدرت سے بغیر ہو, جو علم سے بغیر ہو, جو ارادوں سے بغیر ہو, جو چاہے ایسے اس سے معروف ہو. تو خدا ان کے خدوس تو اصل نیلم کا علم تھا کہ عرب میں کیا ہوگا. خدا ان کے خدوس حکیم تھے, ان کا جو عمل کی ہے وہ حکمت کے ساتھ مبنی ہے. خدا عالم ہے, اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں. وجود کے جتنے سلسلے ہیں ان کی ذات کے ساتھ قائم ہے, جو ان کا ارادہ ہو جاتا ہے وہ وجود نہیں جا سکتا. اور قدرت کی لاہیہ انتہائی قائم ہے, علم الہی کی انتہائی قائم ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کے اندازے میں کسی قسم کی کمی واقع ہو جائے. کسی طور پہ خدا خالق ہے, خدا مالک ہے اور خدا بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہ کی حیثیت سے سب اختیار ہے جو چاہے کر دے. اور اسی طور پہ جو نتائج کو مرتب کرتے وہ سب کرتا, وہ قابل حقیقی ہے, وہ معاشر حقیقی ہے, سب کچھ کی ہے. میں کیا تھا غالب شیخ الحمد للہ ہم اگر کہیں تو قرآن کو جاننے کے لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ الحمد للہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کتاب جمال و نواز و کما ہیں یہ جواب جتنی بھی کتاب ہے یہ سب اللہ کتاب. اب اس سطح منظر کو آپ دہنوں میں رکھیں, تقدیر کا یہ سطح منظر ہے. اللہ کی کتاب تقدیر کا سطح منظر ہے. اللہ کی حکمت نے چاہا کہ وہ ایک مخلوق کو پیدا کرے, اور اس مخلوق کو پیدا کرنے کا جب اللہ نے ارادہ کیا تو جس وقت اللہ ارادہ فرمائے ہوئے تھے اللہ کا علم ان کی بات سے بلا تو نہیں تھا. اس وقت اللہ علیم تھے, ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر تک کیا ہونے والا. مثال کے طور پہ میں جی کہوں سجھا اندھیرا بھوک ہو دن, اور آپ ایک طرف سے پیچھے سے فرسٹ لائٹ کریں تو فرسٹ لائٹ جہاں تک پہنچتی چلی جائے گی وہاں تک کسی کو روشن ہوتی چلی جائے گی. یوں سمجھ تقدیر علم نظام کی فرسٹ لائٹ مخلوقات اور اصل میں پڑی تو اب سب خدا کی طرح کا روشن تھا, جو خدا کا داخل تیل تھا خدا کا علم خدا کی طرح سے. اور جو کچھ بھی ہونے والا تھا اب سب یہ خدا کے علم میں تھا. بات صحیح ڈاکٹر, اگر ہم علم اللہ کو مانتے ہیں تو خدا کا علم ہمیشہ سب کے لیے ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ اسے اگر میں معلوم تھا تو اگر سب کیا ہو ٹھیک ہوگا. اور جس طرح سے اللہ کا آگا یہ اندازہ کہ اس کے سب کی یعنی مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے اللہ ان کی تھے اور ان کی حکمت تھی. اور حکمت کے طور پر اور خدا کی ہر حکمت کو بنتا جان لے یہ بھی ہمارے سب کی بات نہیں. لیکن باہر آپ دیکھو آپ جب کوئی تقریر کرتے ہیں یا بات بیان کرتے ہیں اب تک طور پر آپ کچھ نوٹ لے لیا کرتے ہیں. اللہ کا بات بتا رہا نوٹ کی بات نہیں بلکہ اللہ نے جن چاہا ان کی حکمت کا یہ ارادہ ہوگا کہ جو ان کا علم ہے آپ نے آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے عقیدے میں ایک لوہ ہے لوہ محفوظ جسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ اب یہ لوہ محفوظ کیا ہے بلا اسی بلا اسی خدا کی اسی طرح کی باتوں کو منسوخ کر ہمیں درست معلوم نہیں ہوتا, لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. جیسے مولانا روم نے ایک مقام پر کہا کسی صاحبی نے ان سے سوال کیا کہ خدا کتنی اونچی بات وہ انسانوں سے کیسے آ کر بات کر سکتی ہے اور انسانوں کی بولی میں وہ کیسے بول سکتا. مولانا نے اس کے جواب میں کہا تھا جب اس سے نو کی بس کی کنر جب سے دماغ ہنکر بات کی کنر انسان جب سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے انسان اس کے ساتھ جب باتیں کرتا تو چھوٹی چھوٹی اس کی زبان کرتا ہے بچوں کی طرح بچہ ان پر بات کرتا ہے. اگر اس کا دماغ ہر تک پہنچا ہوا بہت ہی عقل مند ہو لیکن بچے کے ساتھ بچہ ہو جاتا ہے اور بچہ اس کی باتیں ہوتا ہے. تو کہا کہ کسی کو صرف خالق نے صاف تو اپنی کبھی لیکن مخلوق کے ساتھ اس وقت کبھی کہ مخلوق سمجھ سکے, لیکن اگر ایسی بات کرتے کہ ہم سمجھنا کر سکتے تو وہ بکولے سکتے اسے بات نہیں چل رہا تو یہی بات. تو اب اللہ تبارک کا تعالیٰ ہے اپنی حکمت سے جی کیا لوہے محفوظ کی بات کہہ رہا تھا. اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ کا علم وہ کہ خدا نے مخلوقات کے مطابق منصوبہ بنایا تھا, اللہ کے منصوبے کی جدیات تفصیلات تفصیلات سے لے کر جدیات تک وہ سب سے بہت اچھے جیسا آپ نے فرمایا جدیات تک وہ سب اللہ کے علم میں تھا. تو اللہ کے علم میں تھا تو اللہ کی حکمت کا استحصال یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے اسے اللہ اپنے علم کو ایک جگہ پر مخلوق کی یعنی لوہے محفوظ میں محفوظ کر دے. لوگ کہتے ہیں شکتی کو محفوظ اسے محفوظ ہوتی ہے شکتی, اس وقت کہا اللہ نے کہ قلم کو پیدا کیا اس سے طاقت کو لکھتے تو اس سے لکھ لیا جو کچھ سے قرآن تک ہونے والا تھا. یہ اللہ کے اندازہ ہے جو کہ آپ گارڈن بلو پرنٹ کہتے ہیں. یہ اللہ کے بلو پرنٹ اس کے بارے میں کہ مخلوق کا مخلوق کیا ہونے والی ہے کیا کرے گی کیا کچھ اس میں پیش آئے گا اور یہ سب کچھ میرے محفوظ میں رکھ دیا گیا تو لکھ لیا گیا اسے کہا گیا تقدیر اندازے الہیہ. اور اندازے الہیہ اس میں یہ بات ہے یا سمجھنے کی چھوٹ کی بات ہے اس میں یہ نہیں تھی کہ تقدیر کے لکھنے میں اللہ تعالیٰ کا ان میں اگلی کام کر رہا تھا. اللہ جس مخلوق کو اختیار دے رہا تھا تو وہ اختیار تو نہیں کر رہا بات صحیح نہیں آئی. مثال کے طور پر اگر آپ کو علم ہو یقین کے لحاظ سے حالانکہ انسان کا علم یقین نہیں ہوتا, مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر آئے ڈاکٹر نے اندازے سے کہا کہ 5 منٹ کے ساتھ فلاں مریض جو ہے وہ مر جائے گا جب 2 سال کے ساتھ اس کی حالت خراب ہو جائے. میرے ڈاکٹر نے کافی اچھا پہلے دیکھا تھا مجھے ہے وہ مقصد کافی ہے تو وہ کہنے لگا وقت وقت یہ بستی چلی جائے گی ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے. میں نے کہا تیرے پاس نہیں میرے میاں کے پاس. اور اس نے اپنے اندازوں کے مطابق دیکھا اور اندازہ ہے تجارت پر مبنی ہے اور خدا کا اندازہ جو ہے وہ تجارت پر مبنی نہیں وہ حقیقت پیدا نہیں ہے. بڑا جو کار کے تجربے کی دنیا سے جو دست ہمارا ہوتا ہے وہ درست ہو جاتا ہے اور یہ درست بھی جو ہے ہمارے دوست یہ حقیقت کہیں کہیں جاتے ہیں لیکن خدا ان کے خصوص میں. اب ہاں میں جو کہہ رہا تھا کہ اب اگر کسی شخص نے آپ کو یوں کہہ دیا کہ 5 منٹ بعد فلاں شخص مر جائے گا اسے مر گیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں شخص نے اسے مار دیا. یہ تو نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر نے اسے مار دیا. اسے تو کوئی خبر ہی نہیں تھی, اسے تو کوئی خبر ہی نہیں تھی, اسے تو یہ نہیں کہا کہ میں مار رہا. اگر ہم نے بات لمبی ہو جائے وہ ایک سندھی کی ایک کہانی پڑی تھی تو وہ وقت پہ بیٹھا ہوا تو اس کی ساتھ پکار رہا تو دیکھ کے ایک آدمی گھسا اس نے کہا اللہ کے بندے کی ساتھ پہ بیٹھا اسے کاٹتا نیچے آ گرے گا. اس نے کہا میں تو نہیں دیکھتا سات کاٹ کے نیچے آ گرا. کہنے لگا ہو نہ ہو اس نے تو غیر کی بات کہی ہے وہ خدائی ہو اس کو ساتھ پہنچا اور خدائی خدا مجھے بتا کہ میں کب مروں گا. اس نے کہا میں تو خدا نہیں ہوں. بہرحال ایک لمبا لطیفہ ہے اس کی طرح میں یہ کر رہا تھا کہ موت کا علم اگر آپ کو کوئی موت کی خبر دیں گے تو وہ سب کا مارنے والا نہیں ہوتا. اسی طور سے تقدیر میں لکھ لینا یہ تقدیر پر آپ کو بتا دینا کہ تقدیر کی لاج میں تمہاری تقدیر یہ لکھی گئی ہے تو آپ کو یہ مجبور نہیں کر دیا گیا کہ تقدیر کا آپ کو اس طور پر آپ کا اختیار لکھ گیا. میری بات نہیں آئی ہوئی میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ تقدیر میں جو لکھا دیا ہے وہ خدا کا علم ہے, خدا کی خبر ہے اور خدا کے علم میں بہت سب ایک مجموعہ ہے جو کہ جو محفوظ میں موجود ہے اور اس کا علم مجھ آپ کو کسی کو نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو کسی کو علم نہیں دیا گیا تو تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہوا. ہمارے ساتھ رحمت اللہ علیہ سے بچوں نے مجھ سے کہا میں نے تقدیر سے متعلق سوال کیا تو ایک مختصر کی بات فرمائی احتیاط فرمایا تقدیر سے گئے فرمایا اس سے گئے اللہ کا حال اٹھ سکتا. فرمایا تقدیر جب بندوں پر کھلتی ہے وہ بات ماضی میں رہی ہوتی ہے حال میں تقدیر میں وہ تقدیر چلتے کھلی ہوئی. مجھے پتا ہے کہ میری تقدیر میں ایک پل کے بعد کیا لکھا ہوا اور تو معلوم ہے آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں ایک سال کے بعد کیا لکھا ہوا جو تقدیر کا ہمیں علم ہے نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تقدیر کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا علم ہے، جس علم کی بنا پر خدا بند قدوس نے آپ کا اندازہ پہلے سے مقرر کر رکھا ہے، آپ کو کھولا نہیں، آپ نے ایک عمل کر لیا، جب آپ کا عمل وجود میں آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا، وہ سب سے تقدیر نہیں کھلی، تقدیر تو کھلے بھی لکھنے جب کہ ہمیں وجود میں آ جائے گا، تو کیوں کہ خدا کا علم اجلی تھا، اس نے علم میں اپنے لکھ چکا تھا کہ یہ ہوگا، دسویں میں اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ہوگا، اس لیے وہ یعنی ہم نے جب کیا تو وہ اللہ کو علم کا ذہن ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کو مجبور کر رہا ہے، انسانوں کے سامنے جو کوئی بات کو دکھنی، دوسری بات کی انسانوں کو جو پیدا کیا گیا تو انسانوں کے سامنے یہ محسوس کو کھول کر نہیں کر دیا گیا، بلکہ انسانوں کے سامنے تقدیر کو نہیں کھولا، آسمان کو کھولا، اور ان کی شکار کو انسان کی استعداد کو کھولا، اور انسان کو یوں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ دیکھو میں نے یہ مخلوق کو پیدا کیا، انہیں بھی اس نے پیدا کیا، اور تم انسان ہو جو مخلوق ہے، تم اس مخلوق سے جا رہے ہو، اور اس مخلوق سے بھی تم نے استفادہ کرنا ہے، لیکن اس مخلوق نے استفادہ کی راہ میں اس بار پہلے انسان کو چکا ہوں، استفادہ کی راہ فرشتوں کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ یہ راہ جو ہے یہ اس رخ سے ہوگی کہ تم میرے ساتھ تعلق سے کام کرنے کے لیے جا رہے ہو مخلوق کے راستے سے، اور جب ہم دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے کچھ کتاب رکھی، کچھ بھلائی کی کتاب، کچھ برائی کی کتاب، اور ہمیں اختیار دیا گیا، عقل دی گئی، ہوش دیا گیا، دل دیا گیا، اور قرآن نے کہا تفر رہا ہے رہا تفوا، ہم نے انسان کو اس کی بھلائی بھی سجھا دی اور اس کی برائی بھی سجھا دی، دونوں چیزیں ہم سب کھول کر سکتی گئی، اور ہم نے کہا کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو بھلی لائن ہے اسے تیار کرو، اور جو بری لائن ہے اسے روک دو، آپ سب خود کریں، اگر آپ کسی نیکی کا ارادہ ہے، نیکی کو نیکی سمجھتے ہوئے، تو کیا آپ کے اس ارادے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کوئی خصوصی حکم دے کر آپ کو اس ارادے سے روکا؟ اور برائی جب آپ کرنے لگے تو برائی کی طرف بڑھنے سے اللہ نے روکا؟ اللہ نے آپ کو اختیار کیا، نیکی کرو سب، برائی کرو سب، لیکن اللہ نے اپنی جان کے لحاظ سے ہم کہا بما کے چاہیے اللہ نے چاہتا تمہارا علاقہ مسئلے سے دلا دیا کر قابل ہے، یہ خدا ان کو پوجا کرنا چاہتے ہیں، دیکھو ہم یہاں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، اپنے کام بھی کرتے ہیں، اور اب ہم پر حکومت کا قانون جو ہے لاگو تو ہے، لیکن قانون نے ہمیں بہتر تو نہیں کر دیا، میری بات سمجھ، کسی طور سے تقدیر الہی نے ہمیں دیکھ نہیں کیا، یہ اللہ کے ان کا طریقہ ہے کہ وہ محفوظ میں محفوظ ہے، ہم سے اس خلاف کرتے ہیں، اگر ہم اس بہانے سے کہ تقدیر میں ہمارے لیے لکھا ہوا ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ تعطل کا مسئلہ ہوگا، یہ بیداری کا مسئلہ ہوگا، ندیوں میں سے کسی نے بھی شکایت کر سکتی، مولانا نے اس بارے میں اس مقام پر لکھا کہتا ہے مولانا روم کا خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ایسے ریچے مستی خاصان بس میں نہیں سمجھا حدیث جب وقت، اس کا کہتا ہے سوال کرتا ہے ایسے ریچے مستی خاصان بس میں نہیں سمجھا حدیث جب وقت، مولانا کیے شیر میں اس کا جواب دیتا ہے مولانا روم کے شیر میں، مولانا اسے یوں کہتے ہیں بال باغ و سوئے سلتا بر بال باغ باغ دو رستان بھر، چاہتا ہے کہ دیکھو تقدیر کا مسئلہ جو ہے اگر اس کی بنا پر تم ہاتھ پیڑ سے بیٹھ جاؤ، عمل کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، تو یہ تقدیر کا نقصان نہیں، یہ تمہاری اپنی بھی ہمتی سب ہمتی کوتاہی کا سبب ہے، حقیقت کے لحاظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جیسے سر ہوتے ہیں سر جو ہوتے ہیں بات کے بھی سر ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہاتھ پر لے جا کر بیٹھ دکھاتا ہے، اور کلو کے بھی سر ہوتے ہیں وہ اسے پاکستان میں پہنچاتے ہیں ہر مردوں کی ہڈیاں کھایا کرتا ہے، اب تقدیر کا مسئلہ سب سے زیادہ اگر سمجھا تو محمد اپنے سمجھا آپ زیادہ وہ تقدیر کے مسئلے کا جاننے والا نہیں، اور آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی ہوئی. میں نے کہا تھا کہ کیوں کھلی ہوئی ہے کہ کسی کی بھی زندگی کیوں کھلی ہوئی نہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا آہار نہیں. آپ کی زندگی جتنی پرمانی زندگی ہے اور جتنی محنت کی زندگی ہے, کسی دوسرے کی زندگی کی محنت کی زندگی نہیں. اس کے بعد ان سے ان لوگوں نے تقدیر کے مسئلے کو لیا, وہ کون سے صحابہ کرام, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو, سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر وقت تک, یعنی سب سے نچلے صحابی سے لے کر سب سے اونچے صحابی تک آپ دیکھتے چلے جائیں, ان صحابہ نے ہاتھ توڑ کر جا کے ان لوگوں نے ایسی بات نہیں کہی تھی, بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم احکام کے پابند ہیں, ہم تو احکام سے چلتے رہیں گے, اور جتنی ہم احکام کی پابندی کرتے چلے جائیں گے خدا کی نیت ہمارے ساتھ کوشش کری جائے گی, دنیا کے خاتے بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے, خدا کے خاتے ہمارے قدموں میں ہوں گے. تقدیر کا مطلب جو ہے وہ انسان کو کوئی الگ نہیں بناتا, وہ اللہ کا علم ہے, وہ آپ کو کھلا ہوا نہیں. اس بنا پر آپ کبھی یوں نہیں کہہ سکتے کہ تقدیر نے ہمیں پابند کر دیا, تقدیر آپ کو کھلی نہیں تو آپ کیسے کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ کارے بچوں بس کارے بچوں کو کرے لانت کرے کا کام کام کرتے نہیں خود, اور کہتے ہیں کہ تقدیر نے ہمیں روک دیا. تقدیر تو تب تمہیں روک دے گی کہ تقدیر تم پر کھل گئی ہوگی اور تمہیں جو بتا دے گی کہ پانچ میں کے بعد تم نے مرنا ہے, بولنے کے بعد ان کے لیے تیس فرق ہوگی. تقدیر کسی پر بھی نہیں کھلی اور کسی کو بھی نہیں بتایا گیا, اس لیے تقدیر کا بہانا عمل کے حاصل ہوا ہے ان کا خبر نہیں کہ یہ خود خبر نہیں کہ ہر یہ خدا کرے, یہ ہے خود کرے گی یا خدا کرے گی, خبر نہیں کہ ہر یہ خدا کرے گی یا خود کرے گی. عمل سے حاصل ہوا ہے ان کا بنا کے فکر ملتا بہانا, تقدیر کا بہانا بنا کر الگ سے جان کھلانا جو ہے کہ تقدیر کا قصور نہیں ہے, تقدیر کھلی نہیں. ایک بات اور اس پر ایک اور بات ہے کہ جب ہمیں تقدیر کھلی نہیں تھی, تقدیر کھلی نہیں تھی اور تقدیر ہمیں روکتی نہیں تھی, تو تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا تھا؟ بات سمجھ گئے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا تھا؟ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ قرآن نے بتایا ہے. لاکر دیکھو قرآن جو ہے کہ انبیاء کی ہدایات جو ہوتی ہیں یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آتی ہیں, اس کے کردار کو سنوارنے کے لیے آتی ہیں, اس کے اخلاق کو اونچے پیمانے پر پہنچانے کے لیے آتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان میں بلند ہمت پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں. انسان کو پہاڑوں سے پکڑا دے سمندروں سے پکڑا دے لیکن انسان کو بہاتی لے جاتی ہے, انسان کو پیچھے نہیں کیا. اب اس وقت تو قرآن نے تقدیر کا جو فائدہ بتایا وہ کیا بتایا؟ تقدیر کا اس لیے ایمان لے آؤ کہ جب تقدیر پر تم ایمان لاؤ گے تو دیکھ مجھے تمہارے سامنے, جب تقدیر پر ایمان ہوگا تو تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے. میرا بچہ مر گیا, میری دولت جاتی گئی, میری بادشاہی مجھ سے چلی گئی, میں تو نہیں ہوں لیکن یہ مثال کے طور پر کیا بادشاہی میری مجھ سے چلی گئی, حکومت چلی گئی, اور جس طرح کا تقدیر پر خدا کی کتاب سے یقین نہیں وہ کیا کرے گا؟ آپ کو معلوم ہوگا حال پر امریکہ میں اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے, جتنی خودکشی کا حصہ ہے دنیا کے کسی ملک میں اتنا ہے. سب سے زیادہ خودکشی جو ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ امریکہ میں ہوتی ہے. ابھی سب کو کوئی خیال نہیں تھا کہ مدد گرمی سے ایک جنرل نے خودکشی کر دی. یہ کیوں ہوتا؟ کس وقت کوئی چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو انسان کا دل انتہائی کمزور ہوتا ہے, جھٹکا لگتا ہے تو انسان خود اپنا جھٹکا کرتا ہے. پہلا جھٹکا جھٹکا اور دوسرا جھٹکا وہ سکھوں کا. جب انسان کو کچھ دیر پڑتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا اپنے کو دکھا سکتا, اور اس کے مقابلے میں آئیے تقدیر کے معلوم والا سب لکھ گیا سب جاتا رہا. میرے آقا سید بن گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور بناسی کا انتقال, اور بیٹی کو ایک جواب دلوا رہا بچی میں جو آئے کسی اور نواسی ہوتی بھی تیاری ہوتی ہے. نواسی کا انتقال ہوا اور صاحب نواسی کو بیٹی کو پیغام سے بھیجا للہ ہے نا مسلم سے تم کہوں کیا دے سکتا مسلم ہر پل تک سبق پلتا کرتے اور دیکھیے ہر چیز کا اللہ دینے والا ہے اور اللہ دینے والا ہے اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مجھے مقبول ہے پھر تو صبر کر لے اللہ سے اگر کی امید وقت لگا لیکن اس پر مذہب کا کام دیا تقدیر جو ہے جتنے بھی آپ کو چیزیں سوچ ہو جائیں آج بھی اس زمانے میں مسلمان پر جتنی سے جتنی جو صحیح میں نہیں مسلمان ہو آپ آ جائے نا اور مصیبت پڑ جائے بھائی قسمت میں لکھا تھا ہر چیز کیا بات اور یہ ہوگا کہ آپ تک سمرت نہیں ہوں گے سب کچھ جاتے رہے بالکل سختی سے آپ کا انگلش ہو گئے کچھ بھی آپ کے پاس نہیں رہا لیکن آپ کا دل آپ کے پاس موجود ہے اور وہاں اللہ کا یقین موجود ہے اور یہ عقیدہ موجود ہے کہ تقدیر میں تھا خدا نے کیا مجھے غم کی کیا ضرورت بات سمجھے لگانا افسوس نہ کرنا رنگ نہ کرنا اس چیز پر جو بہار سے جاتی ہے اب دیکھیے نفسیاتی طور پر تو سائیکولوجی کا بھی تقدیر کا جو اثر کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مردے کا بڑا زندہ کر دیا تمہاری تقدیر میں تھے ہاں اللہ نے لکھا ہے آگے ہے مالک ہے خالق ہے میری قسمت میں ایسا تھا ہو گیا وہ ہمت نہیں ہونے دیتا اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہوتی ہے نا جو انسان اکثر گزارا کرتی ہے وہ ہوتی ہے میں کچھ ہوں نہیں شیطان کے لائن کا گناہ شیطان بھی نہیں چاہتا نا کہ میں کچھ ہوں میں نے اپنے کمال سے قائم کیا وہ قارون جو تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں جس وقت حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ تم جو کچھ تجھے ملا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دے اللہ کا حق ادا کر دے تو کہنے لگا کہ یہ جو مال میں نے کمایا ہے یہ میں نے اپنے من کے بندے سے کمایا ایک تکبر تھا ایک کرانیت تھی ایک انانیت تو جب انسان کام کوئی کر لیتا ہے نا سوچ کا تو انسان کے اندر نفس لگا ہوتا ہے تو وہ انسان کے اندر ایک ضرور کی قسط پیدا کر دیتا تکبر کی قسط پیدا کر دیتا ہے اور تکبر کی قسط جو ہے وہ کسی نے کہا تکبر ادا ہی ہوگا ہار کر نبی دان اللہ نے گرفتار کر تکبر نے آزادی کو بھی خراب کیا تھا یہ تکبر کی قسط کی گھٹنا زمین قسط ہے کہ میں آپ اب تک نے ساتھ سنایا کہ جس کے دل میں بچی برابر کی فکر ہوگا جب تک کہ اسے جہنم میں ڈال کر اس کو خود کی گندگی کو اس کے دل سے صاف نہیں کر لیا جائے گا تو جنت میں جا سکتا تو فکر جو ہے یہ کیسے پیدا ہوتا دیکھو ایک تو ہوتی ہے کچھ کتاب جو کہ مثال کے طور پر کوئی حسین زمین ہے بس وہ صبح کو آئینہ دیکھتا بس تمام دن لٹکتا رہتا حسین زمانے میں ایک چیز ہوتی کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں حالت اگر وہ سوچے تو یہ تیرا اس میں کیا کما لے گا تو خدا کتنی ہوئی تھی مال آیا بجلی لے لی اچھے عہدے پر پہنچ گیا تو زمین کو دیکھ کر چلتا نہیں قرآن نے کہا کہ ایسے چلتے ہیں آتے تھے میں ہمارے والے ساتھی امریکہ سے ہو آتے ہیں کی تھی میں جب ہوں ساتھی کھول کر کہتے تھے ان سے باقی لوگ دوبارہ بھی کھول لیتے ہیں تو وہ جب ان کی چلن میں میں نے فرق دیکھا تو میں نے کہا بھائی پاکستان کے پیسے ہیں لیکن امریکہ کے پیسے نہیں تو تم آتے آتے رقصوں کے لیے وہ ہر قسم کا سباق تو چار ہوتی ہے جو تم آپ کو کھلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کسی دنیا سے ہو کر آتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندو قرآن نے کہا کہ تم زمین کو پہاڑ نہیں دو گے پہاڑ تک پہنچ نہیں دو گے تو ہر چیز یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کو بجائے جانا چیز کیا ہے جو اسے ملتا ہے اس کو خرچ کرنا تو جب انسان کو کچھ ملے گا تو قرآن نے کہا لا کا ما آپ تم وزا کر اللہ نہ آتا تم اور یہ تو فخر نہ کرو اس چیز پر جو میں تمہیں دیتا ہوں تو بڑے سے بڑا ہوگا مل جائے بادشاہ بن جا تو گردن سیکھ جائے اللہ اکبر میرے آقا کو یہ بن گیا سبھی نے خدا حضرت محمد الصفا سطح مکہ سے دیکھ جس وقت کہ مکہ مقدمہ میں داخل ہو رہے سب پاتے سی حیثیت سے تو حالت یہ نہیں تھی کہ وہ بڑا محرم درد سے تاریخ کو قائم کر رہی ہوں میں اشارے ادھر سے دے دیا سکتا ہوں محرم درد کا پہلا آپ سے سنا ہوگا یہاں کے لاٹنے وغیرہ کو قتل کیا گیا تھا جنگ کے مجرموں کو نہیں چاہتی ہے تو جس وقت میں یہ طور پر چل رہا ہے تو کہتے ہیں آتا ہے روایات جس وقت محمد لگ کعبے میں داخل ہو رہے تھے جو ملاپ کے ساتھ کے سائن میں ڈر چھپتے چھپتے سید کی حالت میں زمین جو تھی وہ نہیں ہوتی, یہ تالاب جسے ہم کہتے ہیں گے دین کے ساتھ آپ کے سامنے مبارک لگ رہی تھی اور تمام مبارک کے لیے کر رہے تھے. الحمد للہ ہوا بہت امن آبا ان کے بہت امن آبا ہوا فرمایا تمام تعریف اللہ کی ہے, یعنی خبر جو ہے وہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو ایسے بولتے لیکن جھک گئے اللہ کی عطا پر جھک گئے اور کہنے لگے کہ سب تعریف کو سلتا کے لیے جس نے کہ مجھے کامیاب کیا اپنے بابے کو چھٹا کر دکھایا اور خود تکیلے نے تمام بچوں کو چھٹ دی اور مجھے سب اور میں کیا کہا خود آئے تھے کہتے میں نے پتا کر کے لیا ہے میری تقدیر سے لیا ہے میری پتنی تقدیر سے لگا نہیں گئی خدا کی عطا پر نگاہ ہوئی. تو میں جو کر رہا تھا کہ تقدیر سے رخ سے بات یہ آئے گی کہ آپ نے تصور اور سروئیت اناہیت پیدا نہیں ہوگی, جو چیز کی دیکھو جو دہائے ہے سمجھو گے اور کہو گے خدا کی طرف نہیں ہے. اور اس وقت تک میں نے چند نکات بیان کیا. پہلا نقطہ یہ تھا کہ تقدیر الہی صفات الہیہ کے ساتھ متعلق, تقدیر الہی صفات الہیہ کے ساتھ متعلق ہے. تقدیر جو ہے وہ خدا بندے کو دور کی پلاننگ ہے جو اس نے مخلوق کی خلقت کے ساتھ متعین کی اور ان کے خدا کا علم اگنی ہے اور ادبی ہے. اسے اگر میں معلوم تھا کہ اگر تک کیا ہوگا اس نے اپنے علم کی روشنی میں جو کچھ ہونا تھا اپنی حکمت کی بنا پر لکھ لیا, اسے تحریر کا محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا. جہاں تک انسان کا تعلق ہے کسی انسان پر تقدیر نہیں کھلی, تقدیر کے نہ کھلنے کی بنا پر ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عمل اس لیے نہیں کرتا کہ میرے تقدیر میں لکھا ہے, جب میں عمل اس لیے کرتا ہوں کہ تقدیر میں لکھا ہے, وہ اس پر تقدیر کھلی نہیں تو وہ کیسا تقدیر کے سامنے رکھ کر چلے گا. اس کے سامنے تو اللہ نے اپنے آسان کو رکھا ہے, اس کو پاسائی بنایا ہے کہ تم میرے آسان کو دیکھ کر پھر میرے تقدیر کو دیکھ کر لگ گئے, تقدیر اس پر کچھ وقت کھلے گی جو سمجھتا تقدیر اس پر کھلے گی. جب عمل ہو چکا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس کی تقدیر میں تھا جن کے لیے اللہ کا تقدیر ہو جائے گا. کیا باتیں اور ساتھ ہی بات یہ تھی کہ تقدیر اللہ جو ہے تقدیر الہی کی پر چھپی ہوئی ہے اور انسانوں کو اس کو اختیار کرنے کا اپنے حکم دیا گیا. اسلام میں تمام عقیدوں کا عمل بھی رکھتی ہے اور تقدیر سے عقیدے کا عمل بھی رکھتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سخت ہمت پیدا نہیں کر کے دیکھا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب سے سخت ہاتھ پر بھی وہ جو واقعہ ہو جائے اسے اپنی طرف منسوخ نہ کریں, خدا کی طرف منسوخ کر کے اپنے میں ہمت و طاقت پیدا کر لیں, کیونکہ اگر دل ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ گیا, تو دل کری رہا تو سب کچھ جان کے بعد انسان سب کچھ کر سکتا ہے. تو تقدیر کا جو کہ عقیدہ ہے جو انسان میں قوت پیدا کرتا ہے دل کی قوت بھی الگ کی قوت بھی, اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ انسان اندر خود اور تقرر کی چیز کو پہلے نہیں دیتا جو کچھ انسان حاصل کر لیتا ہے جو تقدیر کا ماننے والا ہوگا جو نہیں کہے گا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں, اس لیے ہر چیز کو خدا کی طرف محسوس کرے گا اور اپنی تقدیت آئے گی کیسے اس کے بعد رہے گا. آج کے دن میں مجھے آیا کہ تقدر اگر کوئی کر لے تو حد کیا ہے, میں بھی کہوں کہ انسانوں میں رہتے ہوئے اگر دل میں تقدر ہو جاتا ہے تو کافی وہ اس معاشرے میں رہ رہا ہے, اگر وہ سمجھتا نہیں خود اگر وہ جانے تو وہ پورے راستے میں ضرور ہو جاتا ہے. جو تقدر ہوگا وہ اپنے جان کے لحاظ سے تقدر اور ان کے درجے پر ہوگا, وہ سچ نگاہ میں تقریب ہوگا, اور جو آج بھی اختیار کرے گا حدیث میں آتا ہے ہائے من سوال احمد اللہ رحم اللہ جو ان سے اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ سے نکال دے دے گا. غالباً تقدیر کے متعلق موٹی موٹی باتوں کی ذہن میں آ گئی اور آج ان میں نہیں کہہ دوں قسمت اشارے اور نہ تو قسمت سود اور قسمت اشارے کی معمارا, اگر پورے طور پر عملی طور پر اس کی حقیقت سمجھنا چاہو تو خدا اپنی ہمارے سب کے میدان میں کام رکھو اور ہمارے اخلاق محمدیہ کو تیار کرو, اپنے دل کو پاک کرو تو جو دل خراب ہو جائے گا اس کے ساتھ کا نقصان دل پر اترے گا تو آپ کو سب کچھ اللہ تعالیٰ صاحب سے ایک حد تک آپ کھول دیں گے یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. جب حقائق دے جائیں گے تو پھر چلائی ہو ضرورت نہیں رہے گی. جب ہم سوال کرتے ہیں نا بالوں کا تو یہ سفارت والے کہتے ہیں پھر آکسیجن پتہ کتنی ہو اور ہائیڈروجن کتنی ہو تو پانی بن جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں بھائی چاہتے ہیں آرام سے پانی چاہتے بنے تو کہتے ہیں آؤ لگانے میں اپنے پڑتا. تو ہم بھی یہ کہیں گے ارے ہندو کے لحاظ سے بات کرنے میں نہیں آتی تو آئی ہوئی لاکھوں میں آپ کو سمجھاؤں آپ کو دکھانے کر کے دیکھو اس کی بات ہو جائے گی آپ کا ہونا زندہ ہے. تو بات جائے گی اس بارے میں کوئی شکتی ہے تقریب کے بارے میں یہ بات جو ہے اس میں ایک لفظ میں کر دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ جو ہے آپ اگر قرآن کی ایک تاریخ کو لے کر چلیں گے تو مغالم پہلے بات ضرور چاہتا ہے نہ زیادہ تو قرآن پڑھ نہیں سکتا نہ عمل کر سکتا ہوں. دو باتوں کو قرآن سے لیا ہے قرآن قرآن نے کہا سنوں گا تم آپ میں خود کھانا پیتا ہوں اور قرآن نے لا سکے خراب نماز کے قریب میں جائے نماز نہیں پڑتا. تو اب کسی طرح سے اگر آپ ایک بات سنگن دکھنے لمبے کو ہم لوگ نہیں دے رہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر پورے قرآن کی سخت کتابوں کو آپ آئے تو لے کر کام میں رکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ ہمارے آمار کی پیدائش ہے جیسے کوئی شخص آئے اور اس کا مطلب یقینی ہوتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے تو کیا کھائی ہے گھر میں اللہ میں نے کہا کہ کیا کھائی کی نہیں آپ ہے نا تو آئے بارے میں مولانا اپنے پیدا کیا تھا نہ ہوتے ہونے کے لیے آپ دوست کل تقریر کے بارے میں بات ہوئی تھی اور کل کے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ انسان کو کیوں آزمایا گیا ابتلاء میں کیوں ڈالا گیا اور انبیاء علیہ السلام وہ اپنی ذات سے کامل بن کر آئے تو اگر باقی حضرات سے کچھ ایسے ویسے ہوتا ہے تو ان کا سب کچھ کیا حاصل ہے. سوال یہ تھا یہاں ہمارے صاحب سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کیونکہ ایک بات دو سوال بھی ہے ایک سوال وہ اسلام کا معاشی نظام اور دوسرا یہ ہے جنت کی گرو مرارہ کا سکہ ہے. بہرحال تو کیونکہ جو میں نے اس میں کہا کہ انسان کو کیوں آزمایا گیا اس کا تعلق بھی کیونکہ کچھ نہ کچھ تقدیر کے ساتھ ملتا ہے اور تقدیر کے ساتھ متعلق ہے. اس خیال سے میرا خیال ہوا کہ کسی دور میں پہلے اس کو بات کو بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بات کریں. دوستو اس چیز کو ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی جو ہے میں بار بار عرض کر چکا کہ جملہ صفات عالیہ کی جانے ہیں ہم اللہ کی صفتے ہیں اور ہر صفت جو ہے وہ اپنے ظہور کو چاہتی ہے. ہر صفت جو ہے اپنے ظہور کو اپنے کو ہٹکارا کرنا چاہتی ہے. اقبال نے ایک مقام پر کہا ہے وہ اپنے حسن کی مستی سے ہے مجبور پیدائی وہ اپنے حسن کی مستی سے ہے مجبور پیدائی میری آنکھوں کی تین آئی میں ہے اسباب مستی. حسن تجلی چاہتا ہے حسن ظہور چاہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی مشہور شعر ہے. تو یعنی حسن میں یہ کچھ احسان ہوتی ہے جو ظہور کو چاہا سکتا ہے. اسی طور پر اللہ کی صفات ہیں اللہ کے اندر کی صفتیں ہیں اور اللہ کی ذات کی صفات کا ظہور اگر نہ ہوتا تو اللہ کی صفات کیسے ثابت ہو سکتی. مثال کے طور پر یوں سمجھی اللہ عادل ہیں عدل کرنے والے ہیں اللہ رزاق ہیں رزق دینے والے ہیں اللہ خالق ہیں پیدا کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہے حکومت کرنے والے ہیں اللہ عامل ہے حکم دینے والے ہیں اسی طور پر اللہ رحمان ہے ان کی صفت کا تقاضا جو ہے کہ وہ لوگوں پر وحی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا تقاضا جو ہے کہ وہ لوگوں کے ایسے معاملات کو عدل کے ساتھ نبھائیں. اسی طور پر جتنے بھی اللہ کی صفتیں ہیں اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو کافی وقت چل جائے گا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ اپنی صفات کا ضرور جانتا. اب دیکھیے اگر ہم اللہ کو خالق مان لیں تو خالق کی صفت کا ضرور کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ خالق مخلوق کو پیدا نہ کرے. خالق کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے. جیسے دیکھیں انسان کے ہمیں سبھی لوگوں نے وہ عالم حضرت کہا ہے اور اللہ نے اپنی اپنی کتاب کا کچھ نہ کچھ اس میں پتے ڈالا ہے. اللہ کی کتاب تو اس کی شان کے ساتھ ہے, انسان کی کتاب اس کے ساتھ ہے. بلا کسی اکثر بات سے ذرا یاد آنا چاہیے اور کیا کروں. بہرحال اس میں انسان جوان ہوتا, انسان جوان ہوتا ہے اس کے اندر چاہت پیدا ہو جاتی ہے اور اس چاہت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کر اٹھے. چاہت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کر, اور اگر وہ چاہت ہی نہ ہو تو تقاضا پیدا ہی نہیں ہو سکتا. ارے ہم یہ علم چاہتے ہیں ایسا جو سیکھنے کے چاہت بالکل ہے ہی نہیں, ہندی کے ساتھ ساتھ تو وہ نظر میں خواہش کی نہیں تو وہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں. اور ظاہر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کی سنت کسی چیز کو گم نہیں کر کتابوں میں مدد, اور کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, شعبے میں کتاب لما روسی میں لکھی, اسی طور پر اس کے بعد جو تھے دنیا تو حدت کے کیا نام ہے تیرا نبی سب کی بنیا تو تازی میں آئی, اس سے پہلے امام غزالی کی جو ہے کہ میرا سال فارسی میں, اور کیا نام ہے عربی میں رکھا اس سے پہلے لے لو تو اور کئی کتابیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت میں مرتب طور پر سب اس کو مرتب ہوتا ہے. آج کے دور میں جو کہ ظاہری طور پر ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں جو ان کے نائب نہیں تھے ابن قیم سے جو اللہ تعالیٰ نے مدارج سالکین لکھوا دی, کتابوں کے لیے اندر آ گیا اور عملی طور پر بھی آ گیا, اور اس کیا کس لیے تھا کہ دلوں کا نکھار ہو دلوں کا خوش. آپ بھی دور میں آپ دیکھیں صرف اگر کھانے کا حد اللہ رہے تو تصور پر کتابیں انسان حیران ہوتا, صرف موبائل فون کے لے لو تو چوبیس ہزار سفار کر موبائل نہ خدا کے الگ الگ دن ہے, اور جو کتابیں ہیں وہ تفصیل ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ الحدیث سب نظر اللہ ہم کو جو کام دیا نہ صرف یہ کہ شیخ الحدیث نام شیخ الحدیث ہے حدیث پہ جو کام دیا تو وہ دیا, لیکن جیسے کہ ان کا خود ہی اشار اور منصور کر کے کہا گیا کہ تو اس سے کام لیا جائے تو سلوک کے بارے میں اور اس کی لالت کے لیے آپ کی عمر میں بیمار کی حالت میں ملک در ملک اور علاقہ بہ علاقہ بس میں یہ کہوں کہ یوں کے لیے بلاحتموں کے دورے کی تاکہ وہ چیز جو کہ مٹی جا رہی ہے وہ